vitamine. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran. Radyo Havan'dan ve C vitamininden herkese günaydınlar sevgili dinleyenler, merhabalar. Bir kez daha sizlerle birlikteyiz yine bu sabahta. Ve yine nefis bir listem var elbette. Her sabah olduğu gibi bir saat boyunca bu listeyle sizleri buluşturacağım. Ardından da yine güzel notlarım var. Bunları da yine günlük olarak sizlerle paylaştığım gibi bugün de paylaşacağız. Coşkun Demir'in son albümünden dinledik hep beraber sevgili dinleyenler. Sokak Kedisi albümünden Gözlerin dedi Coşkun Demir. Dilerseniz bir şarkı daha dinleyelim ama öncesinde yine hava durumunu hemen sizlerle paylaşayım. Bakalım meteoroloji bugün bizi uyarıyor mu? Yine sis konusunda uyarıyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerle Marmara ve Batı Karadeniz'de yer yer sis hadisesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte diyor. Marmara bölgesi parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor bugün. Sabah saatlerinde dediğim gibi yer yer sis var. İstanbul'da sabah saatlerinde yer yer sis dedik. Hava durumuna gelince 17 derece olacak gün boyunca hava. Haberiniz ola diyoruz. Unutma beni. Unutma Beni dedi. Candan Erçetin'den dinledik sevgili dinleyenler ve gündemimizde yer alan bir haber, özellikle çalışanları ilgilendiren bir haber. Maaşla çalışan masrafını vergiden düşecek. Maliye'nin hazırladığı vergi taslağına göre tüm çalışanlar tıpkı kira ya da serbest meslek kazancı elde edenler gibi gelirlerini bundan sonra beyan edecek sevgili dinleyenler. Maliye Bakanlığı hem vergi adaletini sağlamak hem kayıt dışılığı ciddi ölçüde azaltmak amacıyla gelir ve kurumlar vergisinde köklü değişiklikler hazırladı. Bugün gazetesinin haberine göre gelir vergisi ile kurumlar vergisini birleştiren yeni vergi reformu taslağında ücretliler dahil herkesin beyanname vermesini öngören bir sistem öngörülüyor. Yeni düzenlemenin teknik detayları Amerika, Fransa, Japonya, İtalya ve İngiltere gibi ülke örnekleri incelenerek hazırlandı. Sistem toplam 16 milyon 242 bin çalışanı kapsıyor. Son karar hükümetin olacak. Teknik hazırlığı büyük ölçüde tamamlanan ve Ekonomik Koordinasyon Kurulu'nda görüşülen taslak onay için Bakanlar Kurulu'na sunulacak. Bakanlar Kurulu'nun ücretli çalışanları beyanname kapsamına alan bölümü uygun bulmaması halinde mevcut sistemin devamını öngören alternatif düzenlemeyle tasarıya son şekli verilecek. Evet, ücret dışı gelir kapsamda bu arada eğitim, sağlık gibi harcamalar dahil vergi oranları %15-35 arası deniliyor. Bu arada tabii ücretler her harcamanın karşılığında fiş ve fatura toplayacak, yani eski döneme dönüş. Bunu belgelendiremeyen ücretliler fazladan vergi ödemek zorunda kalacaklar. Maaşla çalışan masrafını vergiden düşecek maliyenin hazırladığı vergi taslağına göre tüm çalışanlar tıpkı kira ya da serbest meslek kazancı elde edenler gibi gelirlerini bundan böyle beyan edeceklermiş. Haberiniz ola diyoruz sevgili dinleyenler. Yine gün batıyor dağların arkasından. Bir gün daha gitti ömrümüzde. Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Biraz da hayatın tadını çıkar. Yine ay doğuyor tepenin arkasından. Akşamın serinliği tenimizde. Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Boş ver hayatın tadını çıkar. Gel otur yanıma, yanı başıma. Usulca başını yasla omzuma. Gel otur yanıma, sokul koynuma. Sevgiyle kollarını sarıver boynuma. Gel otur yanıma, yanı başıma. Usulca başını yasla omzuma. Gel otur yanıma, sokul koynuma. Sevgiyle kollarını sarıver boynuma. Yine gün batıyor dağların arkasından. Bir gün daha gitti ömrümüzde. Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Biraz da hayatın tadını çıkar. Yine ay doğuyor tepenin arkasından. Akşamın serinliği tenimizde. Bu kadar telaşın sonunda sanki ne var? Boş ver hayatın tadını çıkar. Gel otur yanıma, yanı başıma. Usulca başını yasla omzuma. Gel otur yanıma, sokul koynuma. Sevgiyle kollarını sar ver boynuma. Gel otur yanıma, yanı başıma. Usulca başını yasla omzuma. Gel otur yanıma, sokul koynuma. Sevgiyle kollarını sar ver boynuma. Erol Evgin'den dinledik. Eskilerden isimlerle devam ediyoruz ama yeni albümlerinden dinletiyorum. Bu da Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa isimli albümüydü Erol Evgin'in, sevgili dinleyenler. Gel otur yanıma dedi. Devam ediyoruz yine haberlerle. Bunlardan bir tanesi de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden gaz cezası geldi sevgili dinleyenler. 1 Mayıs 2008'i anımsayanınız var mı bilmiyorum ya da gidenleriniz var mı bilmiyorum. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1 Mayıs 2008'de Taksim'deki gösterilerde polis disk binasına yaptığı biber gazlı müdahale için Türkiye'yi tazminat ödemeye mahkum etti. O görüntü ya da o fotoğraf mutlaka gözünüzün önüne geliyordur. Süleyman Çelebi'nin o kırmızı kazaklı açıklamaları, daha doğrusu o gece kanal kanal dolaşarak yaptığı açıklamalar, sabahın köründe disk binasına yapılan o su sıkma eylemi, işte biber gazlı müdahale durumu. Hasılı kelam berbat bir 1 Mayıs'tı elbette. Çok da eleştirilmişti bu anlamda. Özellikle emniyet bu konuda epeyce masaya yatırılmıştı. Anımsayacaksınız 2008 1 Mayıs'ını. İşte 1 Mayıs 2008'de göstericilere gaz bombası ve basınçlı suyla müdahale edilmesini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet etmişlerdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan disk ve keskin şikayetleri yerinde bulunmuş sevgili dinleyenler. Türk hükümeti göstericiler arasında ve disk binasında teröristler olduğuna yönelik istihbarat olduğu tezini savunmuş. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bu tür gösterilerde güvenlik birimlerinin daha hoşgörülü bir yaklaşım içerisinde olmaları gerektiğine vurgu yaparak Türkiye'nin tezlerini geri çevirmiş. Güvenlik birimlerinin müdahalesini aşırı ve orantısız olarak niteleyen Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Türkiye'nin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin toplantı ve örgütlenme özgürlüğüyle ilgili 11. maddesini ihlal ettiğine karar vermiş ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararına göre Türkiye, disk ve keske mahkeme masrafları için 1000 avro ödeyecek sevgili dinleyenler. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından Türkiye hakkında karara bağlanan bir başka davada ise gazeteci yazar Ruhat Mengi'nin 2003'te kaleme aldığı iki yazı nedeniyle hakkında dava açılması ifade özgürlüğünün ihlali olarak yorumlandı. Ve Mengi yazılarında Türk Ceza Kanunu değiştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Komisyonu kadın ve çocuklara karşı işlenen suçlara indirim öngörmeleri gerekçesiyle eleştirmişti. 19 ve 26 Ekim tarihli bu iki yazı nedeniyle Mengi hakkında dava açılmış ve para cezası verilmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Mengi'ye dava açılmasını demokratik bir toplumda gereksiz bir uygulama olarak niteleyip Türkiye'nin ifade özgürlüğü ihlalinde bulunduğuna hükmetti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı karar çerçevesinde Türkiye Mengi'ye 7000 avro tazminat ödeyecek. Bu da yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden yeni bir karar. Öte yandan ülkede Özgür Gündem gazetesinin sahibi Ali Gürbüz ve yazı işleri müdürü Hasan Bayar'ın 2004'te gazetede yayımlanan PKK yeniden yapılanıyor başlıklı Murat Karayılan röportajıyla Abdullah Öcalan'ın barışçıl çözüm esas alınmalı başlıklı yazısı nedeniyle haklarında dava açılması da yine AİHM tarafından ifade özgürlüğü ve adil yargılanma ihlali olarak değerlendirildi. Türkiye davacılara mahkeme masrafları dahil olmak üzere 16.320 avro tazminat ödeyecek sevgili dinleyenler. Az buz bir rakam değil. Bir kez daha tekrar ediyorum, 16.320 avro tazminat ödeyecek. Ama galiba en yerinde olanı bütün bu kararların içerisinde, daha doğrusu en merakla beklediğimiz diyelim, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararını 1 Mayıs 2008'deki Taksim'deki gösterilerde polisin disk binasına yaptığı biber gazlı müdahale için Türkiye'nin tazminat ödemeye mahkum edilmesi. Evet, bunun için de disk ve keske Türkiye'ye 1000 avro masraflar için, sadece mahkeme masrafları için para cezası ödeyecek, para ödeyecek, haberiniz ola diyelim. Pekala, Suavi ile devam ediyoruz. Mavi kanatlı uçurtma desin Suavi. Sonrasında buluşalım. Eczacıların dikkatine. Eczanemizdeki nöbetçi eczane levhalarını her sabah güncellemeyi unutmayalım. Evet. Evet, bu küçük uyarının hemen ardından devam ediyoruz. Efendim, bugünkü gazetelerde sağlık alanından da bir haber var. Özellikle dikkat çekilmiş. Ben de bu vurguyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Greyfurt ve ilaç birlikte kullanılmasın diye bir uyarı, ölümcül ikili deniliyor. İlaçla birlikte greyfurt yemek öldürüyor denmiş. Kanada'nın Ontario eyaletindeki Lewson Sağlık Araştırma Enstitüsü araştırmacıları çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan bazı ilaçların greyfurtla birlikte alındığı takdirde tehlikeli sonuçlar doğuracağını ortaya koymuş. Greyfurt'un içerdiği bir bileşim bağırsaktaki enzim miktarını düşürdüğünü belirtiyor araştırmacılar. Greyfurt'la ilaçların birleşmesinin akut böbrek yetmezliği, mide ve bağırsak kanaması, solunum yetmezliği ve ani ölümlere yol açabileceğini kaydediyor. Araştırmacılar meyvenin tüketiminin üzerinden uzun bir zaman geçmesine rağmen olumsuz etkisinin sürebileceği uyarısında da bulunuyor. Uzmanlar 4 yıl önce greyfurtla birlikte tüketildiğinde vücut üzerinde olumsuz etkilerde bulunan ilaçların sayısının 17 olduğunu, ancak bu sayının bu yıl itibariyle 43'e yükseldiğini açıklıyorlar. Evet, bu yüzden de bugün hemen hemen tüm gazetelerde böyle bir uyarı vardı. Haberiniz olsun, ilaçla birlikte greyfurt birlikte alınmamalıymış. Yaşar'la devam ediyoruz sevgili dinleyenler. Yaşar Yılgın diyecek, Sevda Sinemalar'da albümünden dinletiyorum. Besbelli bir giden var, sen misin yoksa? Neden bu limanda gemiler ağlamaklı? Kaldırın şu masayı gözlerimden. Bu ne çok deniz, bu ne çok martı. En iyisi meyhane yokluğunda. Belki durulur o zaman bu çalkantı. Götürün şu masayı gözüm görmesin. Bu ne çok kade, bu ne çok rakı. Ne güzel ayaklardı ki hala unutmadım. Ve elleri şarkı söylerken ağlardı. Susturun şu şarkıları, yeter artık. Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı. Batırın gemileri, vurun zamana. Ya bir hançer verin bana, gümüş saplı. Bırakmayın, öldürün, öldürün beni. Bu ne çok keder, bu ne çok acı. Sen misin yoksa? Neden bu limanda gemiler ağlamaklı? Kaldırın şu masayı gözlerimden. Bu ne çok deniz, bu ne çok martı. Ne güzel ayaklardı ki hala unutmadım. Ve elleri şarkı söylerken ağlardı. Susturun şu şarkıları, yeter artık. Bu ne çok beste, bu ne çok şarkı. Batırın gemileri, vurun zamana. Ya bir hançer verin bana, gümüş saplı. Bırakmayın, öldürün, öldürün beni. Bu ne çok keder, bu ne çok acı. Bu ne çok deniz, bu ne çok martı. Bu ne çok kade, bu ne çok rakı. Bu ne çok keder, bu ne çok acı, bu ne çok beste, bu ne çok şarkı. Yaşar Yılgın'da seslendirdi sevgili dinleyenler. Şimdi iki ayrı oyundan bahsedeceğim sizlere. İki yeni oyun aynı zamanda bu. Bomba gibi geliyor başarılı yapımlarıyla. Dikkat çeken Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yeni sezonda iki yeni oyunu tiyatro severlere sunmaya hazırlanıyor. Bunlardan bir tanesini, yani yıllar sonra Rutkay Aziz sahnede diyerek sizlere aktarmıştık. Başarılı yapımlarıyla dikkat çeken Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu yeni sezonda iki yeni oyunu tiyatro severlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Adaletsizsiniz'i dün aktarmıştım. Bugün de Kuçu Kuçu'dan bahsedeceğim. Aysa Prodüksiyon'un kahkaha dolu oyunu Cam son kez sahneleniyor. Basit Bir Ev Kazası oyunu yeni sezonda sahnelenmeye devam edecek bu arada kaçıranlar için. Rutke Aziz ve Taner Barlas'ın birlikte rol aldığı Adaletsizsiniz'i geçiyorum. Dediğim gibi dün tanıtmıştım zaten. Bunun dışında yeni sezondaki bir başka sürpriz ise Özgün Amal ve Selen Uçer'in rol aldığı Kuçu Kuçu. Bu tek perdelik bir oyun. Fransız yazar Lacan'ın oyunundan Kerem Aya'nın uyarlayıp yönettiği Kuçu Kuçu'nun provaları son hız devam ediyor sevgili dinleyenler. Dediğim gibi Cam ve Basit Bir Ev Kazası ise yeni sezonda izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Dolunay Soysert, Mete Horozoğlu, Deniz Çakır, Bülent Alkış ve Selen Uçer'in rol aldığı kahkaha dolu Cam 29 Kasım'da yani Perşembe günü yarın saat 21'de Trump Towers Tiyatro Salonu'nda son kez sahnelenecek, haberiniz olan. 6. sezonla başlayan ödüllü oyuncu Günay Karacaoğlu ise tek kişilik komedi oyunu Basit Bir Ev Kazası'yla oyununu sahnelemeye devam ediyor sevgili dinleyenler. 4 ve 27 Aralık'ta saat 21'de Trump Towers Tiyatro Salonu'nda ve 29 Aralık'ta da cumartesi akşamı yani 20.30'da Caddebostan Kültür Merkezi'nde izleyebilirsiniz. Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu'nun tüm oyunlarına ait biletler bu arada Biletix'ten edinilebilir. Ama iki yeni oyun dedik. Adaletsizsiniz. Yıllar sonra Rutke Aziz bu oyunla Taner Barlas'la birlikte sahnedeler. Özgün Amal'la birlikte Kuçu Kuçu isimli oyunda da yine Selen Uçer'i izlemeye gidebilirsiniz. Arzu edenler, tiyatro sevenler için. Memleketime çoktan bahar gelmişti. Başakları şimdiden göğermişti. Dağlarını gelincik basmıştı. Yer gök ve yürek çiçek açmıştır. Kirazlar olmadan tez vakitti. Asmanın sürgün veren dallarında ergisin zerenin taç yapraklarım. Başımı omzuna yaslamaya hayata yeniden başlamaya bağında bahçende pınarlarında içimi kamaya. Caddelerinde kızlarla oğlanlar oynaşıyordur şimdi. Ah hem de nasıl başlayan biten tazelenen aşklar. Başlıyor ömrümü vakitte evvel asmanın sürgün veren dallarında Nergis'in zerenin taç yapraklarında seninle baharı Başımı omzuna yaslamaya Hayata yeniden başlamaya Bağında bahçende pınarlarında İçimi yıkamaya Kutlama dedi Sezen Aksu'dan dinledik sevgili dinleyenler ve sırada sizler için paylaşacağım bir sinema alanından film var. Pera Müzesi film etkinliklerine Ellen Reznes, Gizem, İmge ve Bellek programıyla devam ediyor sevgili dinleyenler. Pera Müzesi film etkinliklerine Fransız ustalara saygı programına 1922 doğumlu yönetmen Ellen Reznes'i 60 yılı aşkın kariyerini inceleyen Gizem, İmge, Bellek programıyla devam ediyor. 1-30 Aralık tarihleri arasında eğer yolunuz Pera Müzesi'ne geçerse, giderse Pera Müzesi auditoriumunda düzenlenen program yönetmenin önemli filmlerinin yanı sıra kısa filmlerini de kapsıyor. Program aynı zamanda Reznes'in 90. yaş gününü de kutluyor sevgili dinleyenler. Ellen Reznes Fransız yeni dalga sinemasının önemli figürlerinden biri olmasına rağmen dönemindeki birçok yönetmenin katıldığı sinema dergisinde yer almıyordu. Özellikle Jean-Luc Godard, Francis Truffaut ve Jack Rivet gibi yönetmenlerin bulunduğu çemberin dışında kaldı ve sosyopolitik konuları işlemeyi tercih ederek modernist kaygılı ve ilham kaynağı biçimcilik olan bu yönetmenlerden ayrıştı diyor haber. 1-30 Aralık arasında Pera Müzesi'ne uğrarsanız işte bu filmlere yani Gizem, İmge ve Bellek konulu dosyada yer alan filmleri izleme olanağı da bulabileceksiniz. Bunun için tabi ayrıntılı bilgi alabileceğiniz bir web sitesi var. Hemen bunu duyuralım. www.peramuzesi.org.tr. Evet, peramuzesi.org.tr'den ayrıntılı bilgi de almanız mümkün. Bu defer Soner Olgun'dan dinleyeceğiz. Sevda Diye Bir Kuş albümünden dinletiyorum sizlere Gözleri Aşka Gülen. Gözleri aşka gülen Taze söğüt dalısın Gözleri aşka gülen Taze söğüt dalısın Gel bana her gece sen Gönlüme dolmalısın Gel bana her gece sen Gönlüme dolmalısın Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ne güzel ne güzel seni sevmek ah ne güzel ne güzel Sensiz elem bana yar Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Doğ benim ömrüme doğ da güneş gibi aşkımı tazele gel Aşkımı tazele gel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Tatlı gülüş pek yaraşır Gözlerin ömre bedel Ah ne güzel ne güzel Seni sevmek ah ne güzel ne güzel Müzik

geçen yıllara. Eyvallah, tükenmeyen umuda. Eyvallah, yedi veren hayata. Eyvallah, tükenmeyen dostluğa. Yeni türkü seslendirdi. Eyvallah dedi sevgili dinleyenler. Bu esere klip çekmeye hazırlanıyorlar şu dönem. Yeni türkü biliyorsunuz ya da biliyor musunuz bilmiyorum ama Eyvallah'a klip çekilecek. Belki de çekilmiştir. Sizlere edebiyat alanından haberler vereceğim. Dünyanın Öyküsü'nün 7. sayısı yayınlandı. Peki bu ay neler var? Özellikle öykü sevenlerin dikkatine diyelim. Öncelikle Kamuran Şipal dosyası var. Firuzan yazmış. Selim İleri, Nursel Duruel, Ayşe Sarısay'ın, Sezer Ateş Ayvaz ve Birsen Ferahlı Kamuran Şipal hakkında yazılarıyla karşımızda. Aysel Özakın'la bir söyleşi var yine Dünyanın Öyküsü'nde. Konuk Türk Kalem Kamera Şiir İzzet Yaşar'a 7 soru denmiş. Köşe yazıları Adnan Binyazar'dan, Emin Özdemir'den, Sadık Aslankara'dan, Ömer Türkeş'ten, Mehmet Zaman Saçlıoğlu'ndan, Ayşegül Tözeren'den, Ömer Türkeş'ten ve Aşk ve Beden konusunda bir soruşturma. Aşk ve Beden için Serim, Hande Öğüt, Edebiyatta Beden Algısı ve Kadın Bedeninin Temsiliyetleri ve Soruşturmaya Gelen Yanıtlar ve dahası hepsi Dünyanın Öyküsü'nde. 6. sayısıyla, pardon 7. sayısıyla karşımızda Aralık ayı sayısında Dünyanın Öyküsü'nde bu dosya konuları yer alıyor. Bunun dışında roman kahramanlarını takip ediyorsanız sevgili dinleyenler, Ocak sayısı mutfakta hazırlanıyor. Benden Duyurması, Çetin Altan'dan Bir Avuç Gökyüzü, Pınar Kür'den Asılacak Kadın, Turgenev Babalar ve Oğullar, John Steinbeck'in Bitmeyen Kavgası, Yunan Edebiyatı konusunda Çocuk Edebiyatında Şiddet ve Çok Özel Edebiyatta Kadın Dosyası ve ilginç değerli yazılar Ocak sayısında sizlerle buluşmayı bekliyor. Daha doğrusu şimdilik fırına verilmek üzere, pişmek üzere. Ocak ayında da roman kahramanlarının işte bu sayısıyla buluşacağız. Şimdiden duyurusunu yapmış olalım sizlere sevgili dinleyenler. Notlarınızı bir kenara alın bence. Ahmet Kaya'dan dinlediğimiz bir eserle devam ediyoruz yayına. Leyla diyor. Saçların savrulur türkülerine, deli rüzgar eser gecelerime. Saçların savrulur türkülerime, deli rüzgar eser gecelerime. Hüzünler dolar boş kadehime, yüreğim tutuşur geceler boyu. Hüzünler dolar boş kadehime, yüreğim tutuşur geceler boyu. Aman be Leyla, can Leyla, boş veri bu aşka. Ha Leyla, can Leyla, son veri bu aşka. Aman be Leyla, la la Leyla, la la Leyla, la la Leyla, la la Leyla, la la Leyla, la la Leyla, la Leyla. Thank you. sokaklarda kapına düştüm. Gölgem peşi sıra ayak sesleri. Çıkmaz sokaklarda kapına düştüm. Gölgem peşi sıra ayak sesleri. Yağmur altında ateşe düştüm. Başımda savrulu sevda külleri. Yağmur altında ateşe düştüm. Başımda savrulu sevda külleri. Aman be Leyla, can Leyla, boş ver bu aşka. Can Leyla, aman Leyla, boş ver bu aşka. Aman Leyla, la la la la, la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Leyla dedi, Ahmet Kaya'dan dinledik. Geldik programın yavaş yavaş bugün de sonuna, veda vakti sevgili dinleyenler. Peki bugün yayın akışımızda ne var? Yine dolu dolu bir yayınımız olacak akşama değin. Az sonra 11.30'da yine Eczacı Gülcemin Kılıç'la buluşacaksınız bir soru ve bir yanıtla birlikte. 12 öğle bültenimizin hemen ardından Eczacı gündeminde yine Burcu Günüşen sektör içi haberlerle karşınızda olacak. Saat 13 itibariyle müzik kutusunda Suat Gülbinat isteklerinize yer verecek. Saati 14'e kadar devam edecek. Ardından Eczacı Merve Memişoğlu Lifeline'da karşınızda olacak yine 15'e kadar. Saati 16'da sporla haşır neşir olanlar seveceklerdir. Paslaşmalar programında Kenan Başaran sizlere yine değerlendirmelerini sunacak bu haftaki. Ardından da 16.30'da Z raporu var. Özellikle eczacılar ve eczane çalışanlarının dikkat kesileceği bir program. Biliyorsunuz odamızın mali danışmanlarından aynı zamanda sizlere Z raporu sunuyor. Her ayın son çarşambası bugün de yine karşınızda olacak 16.30'da. Saati 17'de ise Zaman Tüneli programıyla Nihat Şarda karşınızda olacak sevgili dinleyenler. Yine sizlere bir albüm ve bir sanatçı tanıtarak. Efendim 18'de akşam bülteninde tekrar sizlerle buluşacağız ve akşam keyfiyle yayınımız devam edecek. Gün boyu kaçırdığınız programları ise saat 21 itibariyle tekrar dinleyebileceksiniz. Şimdilik hoşça kalın diyorum. Yarın aynı saatte tekrar buluşuncaya kadar Züleyha ile veda ediyoruz. Züleyha ve Zülfü Livaneli birlikte bir düet gerçekleştiriyorlar özgürlük diyerek. Hoşça kalın. Yazarım adını. Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını. Yaldızlıyım geleri, toplara, tüfekleri, kralların tacına. En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını. Tarlalara ve ufka, kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serilip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey özgürlük. Yazarım adını. Yeni gelen sağlığa, geçen her tehlikeye yazarım ben adını yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için dolmuşum haykırmaya. Ey özgürlük. Vitamini. Hazırlayan ve sunan Deniz Özen Başaran.